अमेरिका के साहसिक कारनामे, आज़ादी के लिए उठी आवाज़ें। प्रस्तुत है दूसरा भाग। फ्रीडम नदी का दोस्त, भूमिगत रेल मार्ग। लेखन ग्लोरिया वेलन। चित्र हाइसबर्ट फॉन फ्रैंकनहाइजन। भाषांतर पूर्वा यागिक कुशवाहा। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका की कलम से अंदाज यह लगाया जाता है कि तकरीबन 40,000 गुलामों ने भूमिगत रेल रोड से सफ़र किया था। उनमें से कई गुलामों का आज़ादी का पथ उन्हें डेट्रॉयट और फिर डेट्रॉयट नदी के पार कनाडा ले गया था। इन जोखिम भरी यात्राओं की स्मृति में डेट्रॉयट के रिवर फ्रंट प्रोमेनेड के हार्ट प्लाजा में गेटवे टू फ्रीडम नामक स्मारक बनाया गया है। इस 12 फुट के कांसे के बने स्मारक में 8 आकृतियों को डेट्रॉयट नदी के उस पार कनाडा के विंडसर ऑन्टेरियो को ताकते दर्शाया गया है। उधर कनाडा में विंडसर सिविक एस्प्लेनेड में 22 फुट लंबा टावर ऑफ फ्रीडम स्मारक है, जिसमें कांसे से बनी फ्लेम ऑफ फ्रीडम भूमिगत रेल रोड में कनाडा की गर्वीली हिस्सेदारी का जश्न मनाती है। आइए सुनते हैं दूसरा भाग। लुई ने आखिरी जंगली मुर्गाबी को पानी से उठ उठते देखा। जल्द ही डेट्रॉयट नदी को बर्फ ढक देने वाली थी। उसने मछली पकड़ने वाली नाव को किनारे पर उल्टा किया ताकि उसे बर्फ से बचाया जा सके। यही तो उसके पिता हमेशा किया करते थे। उसके पिता सर्दियों के लिए उत्तर में एक लकड़हारों के शिविर में काम करने चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने लुई से कहा था, बेटा तुम खेत संभालोगे। अगर तुम्हें यह समझ ना आए कि क्या करना है तो तुम वह करना जो तुम्हें लगे कि मैं करता। बर्फीली दिसंबर की हवा ने शाहबलूत की टहनियों को हिलाया और नाशपाती के पेड़ की पत्तियां उड़ा दी। लुई के दादा दादी जब फ्रांस से अमेरिका आए थे, वे इस पेड़ को अपने साथ लाए थे। उधर डेट्रॉयट नदी में भाप के जहाज़ और 2 मस्तूलों वाले शूनर जहाज़ सर्दियों से होड़ लगाते समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। अचानक बादाम की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। लुई ने सोचा, हिरण या लोमड़ी। एक आवाज़ फुसफुसाई, क्या तुम दोस्त हो? लुई इस कदर चौंक गया कि नाव ही गिर गई। उन शब्दों का एक ही मतलब हो सकता था, भगोड़े गुलाम। उसने जवाब उन शब्दों में दिया जो उसके पिता ने बहुत पहले सिखाए थे। आप तलाश क्या रहे हैं? आज़ादी। क्या आप में आस्था है? मेरे मन में उम्मीद है। तार तार हुए शॉल में लिपटी एक काली स्त्री झाड़ियों की ओट से निकली। एक छोटी सी लड़की उससे चिपटी थी। उनसे कुछ ही दूर लुई की उम्र का लड़का था, 12 या 13 साल का। खुदा तुम पर रहमत करे, स्त्री ने कहा, मैं सारा हूँ। यह मेरी लड़की लूसी है और मेरा लड़का है टाइलर। डेट्रॉयट के बैप्टिस्ट गिरजे में उन्होंने कहा था कि तुम्हारे डैडी हमारी मदद करेंगे। केंटकी के गुलामों को धर पकड़ने वाले खूनी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़े लगे हुए हैं। हमें फौरन इस नदी के पार कनाडा जाना है, जहां गुलाम हमेशा के लिए आज़ाद हैं। लुई जानता था कि ऐसी रात में नदी पार करने की बात से उसकी माँ परेशान होंगी। उसकी माँ ने तो पिता से भी कहा था कि वे गुलामों को नदी पार पहुँचाना बंद कर दें। उन्होंने खबरदार किया था, भगोड़े गुलामों के नए कानून का मतलब है जो उनकी मदद करेगा उसे कैद कर लिया जाएगा। पर पिता ने बार बार यह जोखिम उठाया था, यह कह मैं किसी को गुलामी में वापस कैसे धकेल सकता हूँ। मेरे पिता यहाँ नहीं हैं, लुई ने कहा। नदी की सतह जमने लगी है और हवा तेज़ है, रास्ता भी 3 घंटों का है। पर पानी बेहद ठंडा है और हवा हमारे लिए तेज़ है बच्चे, सारा ने कहा। हम पहले ही दो नदियां पार कर चुके हैं। डेट्रॉइट नदी आज़ादी की नदी है। यह हमारा आखिरी मौका है। हमारे मालिक ने इन बच्चों के पिता को बेच दिया है। वह टायलर को भी बेचने वाला था, मानो वह एक घोड़ा या गाय हो। अगर तुम पार नहीं ले जाओगे तो हमें पानी में डूबना होगा। वह लड़का लुई को भौहें चढ़ा ताक रहा था। शर्त लगे मैं नाव को नदी पार खेल सकता हूँ। लड़के की चुनौती लुई को चुभ गई। ना ना, नहीं ले जा सकते। तुम्हें इसे पार करने के लिए इसकी धाराओं और उथले हिस्सों के बारे में पता होना होगा। स्त्री ठंड में कांप रही थी। छोटी लड़की बिना आवाज़ निकाले रो रही थी। लुई ने सोचा इसे यूं रोना सीखना पड़ा होगा ताकि कोई सुन न ले। लुई जानता था कि ऐसे में उसके पिता क्या करते। आप यहीं रुकिए, उसने कहा। खेत घर की रसोई की गर्माहट लुई के गिर्द गर्म कोट से लिपट गई। धधकते कोयलों पर केतली टंगी थी। उसने अपनी पसंदीदा सफ़ेद मछली के शोरबे की गंध सूंघी। उस मछली को लुई ने ही पकड़ा था। खाना लगभग तैयार है लुई, माँ ने कहा। नाव का काम मैं कुछ ही समय में पूरा कर लूँगा, बस मुझे एक गुलूबंद चाहिए था। उस छोटे से कमरे में जो लुई का सोने का कमरा था, लुई ने खिड़की खोली और अपने बिस्तर से उठाकर एक कंबल के साथ एक स्वेटर और कोट खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वह रसोई में लौटा और ज़ोर से गाता हुआ अपनी माँ को ले मेज़ के गिर्द नचाने लगा। आलुएट प्यारी आलुएट, पंखों वाली चिड़ैया, तोड़ लूँगा एक पंख तेरा आलुएट। जब माँ का सिर घूम घूम कर नाचने से चकराने लगा, वे कुर्सी से टिक हंसने लगी। इस बीच लुई ने उनकी नज़र बचा उस चॉकलेट डबल रोटी का हिस्सा काट लिया जिसे उन्होंने ठंडा होने के लिए रखा था। दरवाजे पर पहुंच वह मुड़ा और बोला, अगर मुझे देर हो जाए तो फिक्र न करना, आखिर अंधेरा उजाले का उल्टा ही तो होता है। माँ हंसी, यही तो तुम्हारे पिता हमेशा कहते हैं। लुई ने गरम कपड़े, कंबल और चॉकलेट डबल रोटी सारा और उसके बच्चों को पकड़ाई। लगा कि वह लड़का कोट पहनेगा ही नहीं, पर तब उसने कोट पहन लिया। इस पर ध्यान न देना, वह बड़ा अड़ियल है, सारा ने कहा। मैं इससे कहती रहती हूँ कि अच्छे गोरे भी होते हैं। रास्ते में कितने ही गोरों ने हमारी मदद की है। बर्फ़ की पतली जमावट को तोड़ दोनों लड़कों ने मिलकर नाव पानी में उतारी। नाव को पकड़ा ताकि सारा और लूसी उस पर सवार हो जाएं। क्या तुम सच में नाव खेल सकते हो, लुई ने टायलर से पूछा। बिल्कुल, मैं मालिक हरमन को मड लेक में हर तरफ ले जा चुका हूँ। लुई और टायलर ने पतवारों को कुंडियों में फंसाया और पानी की तेज़ धार ने मानो नाव को अपने हाथों में जकड़ लिया। वह नदी जो दिन में लुई को दोस्त लगा करती थी, रात को एक खतरनाक अजनबी में तब्दील हो चुकी थी। बहाव से लड़ने के लिए हमें नदी के ऊपरी तरफ बढ़ना होगा, लुई ने टायलर से कहा। बर्फीली हवा उनके चेहरे को कचोटने लगी। खेत घर का प्रकाश मध्यम होने लगा। आप लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, लुई ने सारा से पूछा। हमने ओहायो नदी पार की, तब भूमिगत रेल रोड से स्टेशन दर स्टेशन बढ़ते गए। हमने ध्रुव तारे का पीछा किया, लूसी ने जोड़ा। उन्होंने हमारे पीछे सूंघते गुर्राते बड़े बड़े कुत्ते छोड़े, टायलर ने कहा। सारा ने जोड़ा, कई उदार लोगों ने हमें आसरा दिया। हम खाली पेट पहुँचे और उन्होंने हमें भरे पेट विदा किया। पतली बर्फ को काटते हुए चल रही नाव थरथरा रही थी। दिन के वक्त गंगा चिलियाँ और दूसरे मछुआरे लुई का साथ दिया करते थे, पर सर्दियों की इस रात में लुई को लग रहा था कि समूची दुनिया में सिर्फ वे चार ही लोग हैं। लुई के दांत किटकिटाने लगे थे और उंगलियाँ सुन्न हो चली थीं। सारा लूसी को हवा से बचाने खुद से चिपटाए बैठी थी। खेत घर की रोशनी तो कब की गायब हो चुकी थी, पर अब नदी की सतह पर एक और रोशनी चमकी। यह गश्ती नाव के लालटेनों की रोशनी थी। लुई को लगा कि उसने बर्फ की डली निगल ली हो। अगर वे पकड़े गए तो लुई तो जेल जाएगा ही, सारा और उसके बच्चे फिर से गुलामी में धकेल दिए जाएंगे। चप्पू चलाना बंद कर दो, लुई ने फुसफुसाकर टायलर से कहा, हमें बिल्कुल शांत रहना होगा। जैसे ही उन्होंने नाव को खेना बंद किया, नाव कनाडा से उल्टी दिशा में खिसकने लगी। गश्ती नाव पास से गुजरी और उस पर बैठे लोगों की आवाज़ें पानी पर तैरती उन तक पहुँची। गश्ती नाव जो पानी पीछे धकेल रही थी वह उनकी नाव से टकराया, पर नाव की लालटेनों की रोशनी उन्हें पकड़ न पाई। जब गश्ती नाव की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गईं, लड़कों ने फिर से चप्पू चलाए। उनकी बाजुएं इस दौरान खोई हुई दूरी को तय करने की कोशिश में दुखने लगीं। टायलर उतना ही फिक्रमंद था जितना लुई। चुप्पी तोड़ने के लिए उसने पूछा, तो इस नदी में तुम कौन सी मछलियाँ पकड़ते हो? सफ़ेद मछली, हिल्सा, मीठे पानी की पर्च और स्टर्जन। मेरे पापा ने एक बार एक स्टर्जन पकड़ी थी जो 80 पाउंड की थी, लुई ने कहा। वह मछली बड़ी होती है, उसे पकड़ने के लिए खूब ताकतवर होना पड़ता है, और कैटफिश पकड़नी हो तो चतुर भी होना पड़ता है। तब करना यह पड़ता है कि आप एक वज़नदार कांटा डालें और तल के नीचे छिपी इन मछलियों को उसमें फंसने दें। हवा उनके विपरीत थी और बर्फ़ की परत मोटी होने लगी थी। वे जितना आगे बढ़ रहे थे लगता था कि उतने ही फीट पीछे धकेले जा रहे थे। लुई को इतनी ठंड कभी महसूस ही नहीं हुई थी। काश वह पापा से पूछ सकता कि उसने सबकी जान जोखिम में डालकर ठीक किया भी था या नहीं। सारा ने गाना शुरू किया और उसके बच्चे उसका साथ देने लगे। या खुदा या मेरे खुदा, बचा मुझे डूबने से, बताती हूँ मैं मेरी मंशा है क्या, बचा मुझे नीचे धंसने से। मैं उठती कभी ऊपर कभी जाती नीचे, बचा मुझे डूबने से, होती कभी मैं धरती पर, बचा मुझे नीचे धंसने से। देखती मैं ऊपर, दिखता मुझे क्या, दिखते हैं फरिश्ते मुझे बुलाते हुए, बचा मुझे नीचे डूबने से। मिनट भर बाद लुई भी उनके साथ गाने लगा। हवा ने उनके शब्दों को उन पर उछाला और तब वे हवा के साथ साथ उनके पीछे बह चले। सबने एक साथ ही सामने रोशनी देखी। क्या एक और गश्ती नाव है? टायलर फुसफुसाया, पर प्रकाश स्थिर था। वह तो कनाडा है, लुई चीखा। लुई और टायलर ने पतवारें उठा ली। वे पानी में कूदे और नाव को किनारे खींच लाए। लुई ने पास के खेत घर के किवाड़ खटखटाए। उसने सांस रोक रखी थी। क्या वे लोग इस परिवार को पनाह देंगे? चौंके हुए एक पुरुष और एक महिला ने दरवाज़ा खोला और सबको जल्दी से घर के अंदर घुसाया। जब सब लोग कुछ देर में गर्मा गए, उन्होंने खाना खिलाया। उन्होंने लुई से कहा कि वह रात में न लौटे, वहीं रुक जाए। आज रात तुम नहीं लौट सकते, उस पुरुष ने कहा। मुझे लौटना ही होगा, ममा को पता लग चुका होगा कि नाव गायब है। अगर मैं न लौटा तो वह सोचेगी कि मैं डूब गया हूँ। सारा ने अपनी बाहें लुई के गिर्द डाली। लूसी उसकी टांगों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने हाथ मिलाए। मैं गर्मियों में लौटूंगा और हम स्टर्जन मछली पकड़ेंगे, लुई ने वादा किया। तब लुई उन्हें उनकी नई पाई आज़ादी के पास छोड़ लौट गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को डंक सी चुभ रही थी। लुई को बार बार पतवार से बर्फ़ तोड़नी पड़ रही थी। उसके हाथ इतने ठिठुर चुके थे कि वह पतवार को ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर नाव अब हल्की थी, उसे खेना पहले से आसान था, और फिर जब आप अकेले हों तो अपना डर जताना भी आसान होता है। काश टायलर साथ होता, उसने सोचा। खुद को अकेलापन महसूस न होने देने के वास्ते लुई ने गाना शुरू किया। मुझे नीचे डूबने से बचा। उसे लगा कि सारा और उसके बच्चे भी गाने में उसका साथ दे रहे हैं। दूर तट पर दिखती रोशनी ने अंधेरे को चीरा। इस बार हवा ने उसका नाम उस तक पहुंचाया। उसने पतवार पानी में नीचे तक डुबा बर्फ हटाई। उसकी माँ तट पर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने लुई को बाहों में समेट लिया। लुई ने माँ को सारा, लूसी और टाइलर के बारे में बताया। जब पापा लौटेंगे, लुई बोला, मैं उनसे कहूँगा, डैडी मैंने वही किया जो मुझे लगा कि आप करते।